wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sol Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa incydentalna zawetowana przez prezydenta, to oznacza, że o ważności wyborów prezydenckich zdecydują sędziowie obsadzeni z naruszeniem prawa. Amerykański dyplomata w Warszawie straszy Polskę odwetem prezydenta Trumpa za ewentualne wprowadzenie w naszym kraju podatku od cyfrowych gigantów. Plany setek miliardów euro na obronność i infrastrukturę stanęły w Niemczech pod znakiem zapytania. To dlatego, że partie nie chcą poprzeć zmian w konstytucji. Prezydent zawetował tak zwaną ustawę incydentalną. Dokument zakłada, że o ważności najbliższych wyborów uzupełniających do Senatu czy wyborów prezydenckich orzekać będzie 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego, a nie jak jest obecnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Status zasiadających w niej sędziów jest kwestionowany przez europejskie orzecznictwo oraz polityków koalicji rządowej. O decyzji Andrzeja Dudy poinformowała szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Główne motywy, które stały za taką decyzją pana prezydenta, to przede wszystkim kwestie związane z nienaruszalnością powołań sędziowskich. Inicjator ustawy incydentalnej, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, napisał na portalu X, że decyzja prezydenta pogłębia niepewność prawną wokół wyborów prezydenckich. Zapowiedział też, że będzie namawiać partnerów koalicyjnych do szukania innych sposobów uniknięcia kryzysu państwa. Ustawa wróci do Sejmu. Weto prezydenta można odrzucić większością 3/5 głosów. Koalicja rządowa nie dysponuje taką liczbą mandatów poselskich. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Wprowadzenie podatku cyfrowego zaszkodzi Polsce i relacjom ze Stanami Zjednoczonymi, a prezydent Trump dokona odwetu, napisał nominowany przez Donalda Trumpa na stanowisko ambasadora USA w Polsce Tom Rose. To niezbyt mądre, odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji, napisał w mediach społecznościowych. Publicysta i nominat Trumpa skomentował w ten sposób wpis lewicy o zapowiedzi wprowadzenia podatku cyfrowego od technologicznych gigantów przez ministra cyfryzacji. Prezydent USA Donald Trump oraz członkowie jego gabinetu, a także sam Rose, wielokrotnie w ostatnich tygodniach przedstawiali nakładane przez europejskie państwa podatki cyfrowe oraz unijne regulacje i kary dla amerykańskich koncernów jako przykłady nieuczciwego traktowania Ameryki przez Unię. Do prokuratury w Warszawie wpłynęły materiały dotyczące publicznego nawoływania do zabójstwa posłów na Sejm. Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że do zdarzenia doszło dzisiaj na placu Piłsudskiego podczas kolejnej miesięcznicy smoleńskiej organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Sprawca tego czynu został ustalony. Prokuratura zleciła wykonanie czynności procesowych funkcjonariuszom policji. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Mężczyzna, który stał w grupie przeciwników manifestacji PiS, trzymał transparent z napisem dla Kaczyńskiego, Macierewicza, Suskiego, Błaszczaka, kula w łeb. Duży problem partii pracujących nad zbudowaniem koalicji w Niemczech. Zieloni odmówili HDK-om i socjaldemokratom głosowania za zmianami w konstytucji. To stawia pod znakiem zapytania plany setek miliardów euro na obronność i infrastrukturę. Friedrich Merz i jego HDC z CDU i CSU oraz socjaldemokraci z SPD w weekend zakończyli etap rozmów sondujących. W tym tygodniu zaczną właściwe rozmowy koalicyjne. Również w tym tygodniu miało dojść do zaproponowanych przez oba ugrupowania głosowań w Bundestagu, w którym decyzje podejmować mieli posłowie poprzedniej kadencji. Nowy skład Izby Parlamentu jeszcze się nie ukonstytuował i CDU-CSU oraz SPD chciały skorzystać z korzystniejszego układu sił, by przeforsować zniesienie hamulca zadłużenia dla wydatków na obronność i specjalny półbilionowy fundusz na infrastrukturę. Partie potrzebują jednak wsparcia Zielonych, a ci zapowiedzieli właśnie, że nie zagłosują po myśli HDK-ów i socjaldemokratów. To oznacza, że ogłoszone jako kluczowe projekty nie znajdą prawdopodobnie większości w Bundestagu i przyszli koalicjanci muszą wypracować inne propozycje lub inną drogę do osiągnięcia zapowiedzianych celów. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie dość intensywne. W Tatrach śnieg, w Karpatach porywisty wiatr. Nad ranem od 1 do 9 stopni. Jutro od 6 nad morzem do 15 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Po opowieści o tożsamościach szczególnie często sięgamy w poniedziałkowe wieczory i tym razem nie będzie inaczej. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz mówimy pogodny, dobry wieczór. Jestem przekonana, że dobry radiowy reportaż idealnie właśnie do takich opowieści się nadaje, do tego, by odbijać światy ludzkiej tożsamości, by docierać do wnętrza, a też przez swoją intymność i niepowtarzalne brzmienie ludzkiego głosu mówić o człowieku jeszcze więcej. Ta historia, która przed nami, to opowieść o Łemkach rozpisana na jedną rodzinę. Monika Chrobak w audiodokumencie Zaginione Światy opowie o tym, czym jest krywulka, jak przez symboliczne drzwi wchodzi się do zaginionego świata, jak spogląda się na góry i wreszcie o tym, jak odkrywa się w sobie oś tożsamości, a wszystko to za sprawą wspaniałej bohaterki, Natalii Chładyk, oczywiście Łemki. Miało ich nie być. Mieli się zasymilować, nie mogli mówić ze sobą, że w swoim języku, nie mogli przyznawać się do tego, że są Łemkami. Byli wymazywani i przypisywani do innej kultury. Ten wieczór to taki niespieszny czas na podróż w miejsca odległe. Posłuchajmy. Niestety już nie ma klamki z przodu, jest tylko z tyłu i są tak zaczaśnięte, że nawet tą tylną klamką nie jestem w stanie tego otworzyć. Wioska całkowicie zniknęła. Kiedyś tętniała życiem, to była duża też wieś. Tutaj jeździły furmanki, ludzie wybierali się na targi, spotykali się przy studniach, przy płocie, żeby ze sobą porozmawiać. Dzieci biegały, a może pasły krowy i barany. To wszystko tutaj było, żyło, było bardzo namacalne. A teraz jest właściwie tylko tą pustką. Są te krzyże, są te drzewa zdziczałe, no i są te drzwi. Tam na lemkowyni pomedże oramy. Tam na lemkowyni pomedże oramy. Tam na lemkowyni Było soj seleczko zwane polanami. Pierwszy raz w tym miejscu, właściwie to była wioska, kolejna wioska w Radocynie, byłam pod koniec lat 80., jak przeprowadziliśmy się w rodzinne strony ze Śląska. I tata zabrał nas na niedzielną wycieczkę i to była Radocyna. Byłam wtedy dzieckiem, więc moja świadomość była zupełnie inna i pamiętam, że wtedy na cerkwisku z pozostałości posadzki układaliśmy taki krzyż ramienny. Ale byłam wtedy dzieckiem, więc traktowałam to bardziej jako przygodę, a nie jakoś, nie jako przeżycie. Natomiast przyjechałam tutaj już świadomie jakieś 15 lat temu. Już jako dorosła osoba przyjechałam obejrzeć te miejsca i miałam poczucie czyjejś obecności. I to odczucie nie było ani dobre, ani złe, po prostu czuło się coś, że ktoś mimo wszystko tutaj jest. Wtedy też myśleliśmy w organizacji, w Zjednoczeniu Łemków, no, nad jakimś pomysłem, nad jakimś projektem, jakby to upamiętnić. Ja od razu też wiedziałam, że nie chciałabym, żeby to była jakaś tylko tabliczka z opisem miejscowości, czy z wykazem nazwisk, domostw i tak dalej. Od razu myślałam o czymś takim, co będzie wpływało na wyobraźnię człowieka. No i któregoś wieczoru przyszły do głowy te drzwi. Oryginalne, drewniane, takie jak kiedyś były w łemkowskich chatach, łemkowskich chyżach. Te drzwi stoją w wsi Czarne, wsi, która już nigdy nie odżyła po deportacjach, które były w 1944-1946 roku. Jej mieszkańcy zostali wywiezieni na radziecką Ukrainę. Nikomu nie udało się wrócić z powrotem. O, na przykład tutaj są resztki, widać, zdziczałej jabłoni, a tam trochę dalej jest takie wzniesienie i tam zapewne kiedyś stał dom, bo to są bardzo charakterystyczne takie, to są jeszcze resztki fundamentów, już przykryte co prawda zaroślami, ziemią, ale widać, że one się tam zarysowują. Tam dalej też są jakieś już, nawet nie wiem, czy to jest czereśnia, chyba tak. Też sad, przydomowy sad, bo to właśnie często charakterystyczne było tutaj w tych wioskach, że koło domów były studnia, był właśnie sad, były jabłonie, czy grusz, czy jakaś śliwa. No w tej chwili są tylko już te drzewa, już też takie stare, omszałe. Niektóre jeszcze owocują, ale te owoce już są takie malutkie, zdziczałe. To jest też właśnie niesamowite, że jeśli człowiek pozwoli przyrodzie, to przyroda jest w stanie pochłonąć wszystko, dosłownie wszystko. I to jest też piękne z jednej strony, ale bolesne, jeśli ma się świadomość tego, że jednak ta przyroda pochłania coś, co stworzył człowiek i coś, co w tragiczny sposób ten człowiek utracił to. Przyszła karteczka na wojnę i ty posłał miły kochaniczku, przysiał złożyć. Halo, dobry dzień, mamo. Jak się masz? Dobrze. Cześć. Tutaj mamy taką naszą ścianę pamiątkową, rodzinną, gdzie znajdują się moi przodkowie z tej linii Chładyków. Tu jest mój dziadek, Jan Chładek. Tu jest dziadek z moim tatą i z wujkiem, mamo, z wujkiem Kłapykiem. Tu jest tata ze swoją siostrą. Tu mój pradziadek Orest, tak, też z Kunkowej. On był wójtem, czyli taką osobą, która zawiaduje wioską. W przypadku moich przodków, właśnie ze strony Chładyków, oni byli deportowani koło Górecka nad Notecią, tam okolice Zielonej Góry. Często z babcią właśnie o tym też rozmawiam i ona opowiada, jak wyglądały te deportacje. I muszę przyznać, że za każdym razem jest to bardziej taka dokładna i w detalach opowieść. Chodziły takie słuchy, że trzeba wyjeżdżać gdzieś, nie wiadomo gdzie. Był taki lęk i niepokój w ludziach, ale tak do końca nie wierzono w to, co się stanie. Ja rzeczywiście nastał ten dzień, że przyszło wojsko do wioski. Mieszkańcom powiedziano, że tam macie 4 czy 5 godzin na spakowanie dobytku. No i stąd wyjeżdżacie, więc jej mama, czyli moja prababcia, właśnie zapakowała dobytek na furmankę, na wóz i tą furmanką jechali do Gorlic, a ona ze swoim ojcem, czyli moim pradziadkiem, na pieszo gonili bydło, bo można było tam zabrać krowę czy jakieś cielątko razem ze sobą. Po drodze przyjęła ich polska rodzina na nocleg do stodoły i że zostali przyjęci, zostali nakarmieni, a rano wstali i dołączyli do reszty rodziny już w Gorlicach. Jeszcze nie powiedziałaś o jednym, że jak zgonili ich do Gorlic wszystkich, czekali na wagony te towarowe, to twoja babcia miała córkę, która miała w grudniu się urodziła, a to było w kwietniu, więc miała niecałe pół roku i nie miała mleka dla niej. No i przyszedł jakiś tam przygodny pan, czy to ktoś, kto ich tam pilnował, i chcieli zabrać babcię twoją z ciocią Elą do siebie. No i potrzebna była dopiero zgoda i jakiś tam ten szef się zgodził, i zabrał ją na noc z tym małym dzieckiem 6-miesięcznym do domu i mleka na drogę im dał i rano ją przyprowadził. Na transport czekali w Gorlicach. Także taka sytuacja była, że ktoś normalny się znalazł i trafiali się dobrzy ludzie w tej całej sytuacji i takich świadectw jest dosyć dużo, że inni widząc niedole czy strach w oczach innych pomagali. To cały czas się jakby w żaden sposób mi nie mieści w głowie, że takie coś się stało. Dlaczego akurat my nic nie zrobiliśmy? Dlaczego nas wyganiają, nie? Taka była polityka. Przez te deportacje to się zaczęły wcześniej. Na Ukrainę wyganiali niby dobrowolnie. Taka dobrowolność była, mówili tak. Przymusowa dobrowolność. Mówili, jak nie pójdziesz na wschód, to pójdziesz na zachód. Urodziłam się na Śląsku, w Pszczynie i gdy miałam 6-7 lat, mamo? Tak, 7 lat. 7 lat rodzice postanowili, że wracają w swoje rodzinne strony i tak znaleźliśmy się w Bielance i ja już tutaj poszłam do pierwszej klasy, poszłam już w Bielance. Na przykład mieliśmy takiego wujka w Kunkowej. Także on rozmawiał po łemkowsku tylko w Kunkowej, a już jak przeszedł za most w Klimkówce do Ujścia Gorlickiego, to już mówił po polsku. No i ja nie mogłam się pogodzić, czemu ja potrafię mówić po łemkowsku w Ujściu, w Gorlicach, wszędzie, a on nie. Jaka była trauma? No ale z kolei moja prababcia, twoja babcia, to z kolei odwrotnie. Ona się tak zacięła, byli deportowani na Dolny Śląsk i ona się tak zacięła, że ona z kolei do nikogo nie mówiła po polsku, tylko po łemkowsku. I nawet jak znalazło się w szpitalu i tam czy syn, czy wnukowie do niej mówili, no przecież babciu, przecież potrafisz mówić po polsku, to ona po prostu nie. I wtedy zawsze mówiła, no to jak ja ich rozumiem po polsku, to dlaczego oni mnie nie mogą rozumieć po łemkowsku? Najsia w czat. Niech się uczą. Mówi tak, jak ja jem tu kilku rok, to najsia nawczut, jak cudzą nam besidłaty. I jeśli oni są ze mną tu tyle lat, to niech się nauczą ze mną rozmawiać. Takie miała postanowienia życiowe i taki upór też w sobie. Kady mne chodyła, ta najdu ja najdu, ta najdu ja najdu, kogo ja lubiła. Taty co prawda już w tej chwili z nami nie ma, ale on mnie wprowadził w ten świat kultury łemkowskiej i w to, że działam na rzecz tej społeczności. I też tak dojrzałam, tak bardzo to rozumiem, że dbanie o tą pamięć i świadomość własnych korzeni jest bardzo ważna dla człowieka. I też staram się, realizując różne projekty, w tym też artystyczne, czy organizując życie kulturalne do naszej społeczności. No to mam cię. Trzymaj się. A do teper jedziesz? A teraz pojedziemy do Krzywej i do Gładyszowa. No to szczęśliwo. Szczęśliwo. Były środki otwory te drzwi? Nie. Dobry jeden, jak się ma ten? Tu się rozsuwamy? Nie? Chyba sucho je. Tu się rozsuwaty. Przywiozłam coś starego. Tutaj od nas z okolicy. Już mi serce z radości bije. Uwielbiam takie rzeczy. Przywiozłam ze sobą czepiec. Z Koniecznej, oryginał. W środku podpisany. Podpisany jest Mlynarek, ale Anna Mlynarek. Ponad 100 lat ma. A to ktoś otworzył, tak? Ktoś otworzył. A tak, a to już jest zrekonstruowany. Potomkini Anny Mlynarek. Pani Ewa to już rekonstruowała. Może to tu delikatnie. Tak. Pani Ania Dobrowolska jest wspaniałą rękodzielniczką. Zajmuje się krywulkarstwem, wytwarzaniem tradycji krywulki łemkowskiej. Czyli takiego szerokiego kołnierza wykonanego z bardzo drobniutkich szklanych koralików. Najbardziej ulubioną moją krywulką jest krywulka tradycyjna, czyli ta na czerwonym tle. To świetnie wygląda i do stroju łemkowskiego, ale też założone do małej czarnej, czy nawet do bluzki jakiejś. I robi wrażenie zawsze. To jest moja, a tu jest na czarnym tle, którą właśnie przywiozłam od mamy w niedzielę. Nie wiem, czy była ważna, na pewno była najpiękniejszą częścią ubioru kobiecego na Łemkoszczyźnie, z tym, że na Łemkoszczyźnie Wschodniej, czyli Komańcza i tam okoliczne wsie, gdzie występowała tak szeroka ozdoba, bo tu na tym terenie też były ozdoby z koralików, ale węższe. Dlaczego to robię? Zaczęła odtwarzać krywulkę moja mama po wielu latach. Jak zmarła babcia, ona znalazła przy porządkowaniu domu po niej krywulkę, już bardzo uszkodzoną. Odtworzyła i tak leżało to w szufladzie. Ja stwierdziłam, że no mamo, trzeba to pokazać światu, że było coś tak pięknego. Jeszcze wtedy o krywulkach nikt nie wspominał, te kilkanaście lat temu, prawie 30. I zaczęłam pokazywać, że przedłużyć pamięć, pokazać piękno naszej kultury. Ja zawsze mówię, że wtedy nie było prądu, telewizji, laptopów, internetów. Dziewczyny robiły piękne rzeczy i trzeba to pokazywać ludziom. Jesteśmy w Gładyszowie, w wiosce, do której, która też, łemkowskiej wiosce, która też była deportowana w ramach akcji Wisła, ale do której Łemkowie wrócili. Nie wszyscy, ale udało się reaktywować tą wioskę. Gładyszów jest wioską, gdzie współistnieją dwie społeczności. Ta łemkowska, ci Łemkowie, którzy wrócili, i też ci Polacy, którzy osiedlili się w domach, w chyżach łemkowskich. Pocieszające jest to, że cały czas znajdują się jacyś ludzie, którzy chcą coś robić dla własnej kultury albo dla wspólnego dobra. I właśnie tutaj w Gładyszowie jest taki człowiek, sołtys wsi, Polak, pan Krzysztof Piotrowski. Chodźmy do niego. No, ja zawsze gorąco namawiam też i stronę łemkowską, żeby po prostu pilnowali jak oka w głowie i swoich tradycji, swojego dziedzictwa takiego kulturowego. Najsmutniejsze jest to, że po prostu odchodzą starzy ludzie, a z nimi, kurde, te światy jak gdyby umierały. Ja tu już parę osób, których po prostu już nie ma, znałem, którzy pięknie potrafili opowiadać. Nieważne, że tam lubili sobie, kurwa, pogawędzić przy alkoholu i że często tam opowiadali to samo, ale niektórzy byli po prostu geniuszami tych opowieści. Ja sobie właśnie ostatnio zdałam sprawę, że ja wychowałam się w opowieściach. Jak jechali wozem do miasta, jak gdzieś tam na jakimś zakręcie, to musieli po prostu wóz nadrzucać, bo taki był w Sękowej jakiś zakręt, że się nie dało rady furmanku wyrobić. Jakaś dziewczyna jechała, jej sukienkę podwiewało i tego. I on takie rzeczy opowiada. Nie ma w tym zero sprośności jakiejś, ale się po prostu, jak się to w jakiś sposób widzi, tą po prostu atmosferę tego wyjazdu, to jest po prostu taki wyjazd do miasta, to my jedziemy na Chorwację, pakujemy się, wrzeszymy na siebie, czyśmy pendrive'y pozabierali, a tu taka opowieść, taka wydawała mi się banalna, do Gorlic, które są o rzut beretem stąd. I nagle to zaczyna być taka jakaś bajkowa historia. To możemy później przekształcać w jakieś właśnie projekty, działania, obrazy. Ja kiedyś opowiadałem, jak trafiłem na Łękowinę, zbierając grzyby gdzieś tam jeszcze nie wiem, czy to była ósma klasa szkoły podstawowej, czy już po podstawówce. I miałem takie włóczęgi, po prostu wysiadałem na przystanku autobusowym, wyłaziłem się gdzieś na jakiś przystanek. Autobusy jeździły wtedy, więc na jakiś tam przystanek trafiłem, do którego gdzieś tam wróciłem z powrotem. Jak wchodziłem po Radocynie i po prostu taki pochmurny dzień, łażę z tym koszyk z grzybami w lekę i tam chodzę. I nagle się po prostu pogoda zaczęła się przyjaśniać. I takie ostre słonko zza chmur, to nie jest teraz jakieś, to co mówię, jakieś fantazjowanie. Tak po prostu było. Takie jaskrawe słonko i patrzę, a ja jestem w jakiejś, kurde, bajce. nie jestem w ogóle w lesie, jestem w jakimś starym sadzie. Zaczynam się rozglądać, zaczynam chodzić. Nagle widzę, że po prostu jestem na terenie jakiejś wsi, którą kiedyś zamieszkałem, bo rosną drzewa. No takie drzewa w takim ułożeniu, w takim czymś nie rosną po prostu w lesie. Tu jakieś kamienie wystają, jakieś resztki, jakieś studni czy czego. Zaczynam chodzić po prostu z tym słonkiem, z tym światłem, z tym takim. To takie było, no kurde, jak jakieś objawienie. Po prostu tak. I wtedy zacząłem się interesować. No i tak po prostu z czasem to tak kombinowałem, jak się tu po prostu znaleźć jakiś kawałek. Sprzedałem kawałek działki w Gorlicach ojcowizny i, no i się po prostu przeniosłem starą chałupę i połem kostką. Z dwóch zrobiłem jedną. No i tu mieszkam. Myślę, że te wioski, z których ludzi wygnano, powinny być takim miejscem refleksji dla tych wiosek, które się udało, że się odrodziły, bo tu po prostu ludzi nie było wszędzie. I ta konfiguracja tego wszystkiego no, powinna po prostu ludziom dać do myślenia, co jest dobre, co jest złe, jak powinniśmy ze sobą żyć, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy się kochać, żeby po prostu nigdy więcej takich sytuacji nie było. To był audiodokument Moniki Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia. Swoją opowieść Monika zatytułowała symbolicznie Zaginiony świat. Klub Trójki. Audiodokument. 22,7 trójek to numer telefonu Klubu Trójki i audiodokumentu też. I jak zawsze na telefon dla Państwa i od Państwa czeka Michał Matus. A my chętnie bardzo rozmawiać będziemy, bo tak się zastanawiamy, jak odczuwamy ten łemkowski świat, jak on nam się pokazuje, ludziom z zewnątrz, którzy przyjeżdżają na przykład do Krynicy, zwiedzają Muzeum Nikifora albo spacerują gdzieś po szlakach Beskidu Niskiego. Tak się zastanawiam, czy Państwo słuchaliście kiedyś łemkowskiej historii albo oglądali właśnie obrazy Nikifora, w których czuje się łemkowską duszę. 22 i 7 trójek. Niezwykły reportaż Moniki Chrobak, a dzisiaj niespodzianka, bo nie autorka odezwie się zaraz po reportażu, a ja się staram bardzo, żeby autorzy tych składanych pieczołowicie radiowych opowieści byli z nami, ale właśnie bohaterka Natalia Chładyk. Bardzo się cieszę, że jest pani z nami i przedłuża swoją obecność. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. I troszeczkę tak o technikalia chciałam panią zapytać, bo zastanawiam się, tak, czy pani w czasie rozmowy z Moniką przy tym mikrofonie, w różnych miejscach, w różnych planach, odkryła coś o sobie nowego. Bo to jest takie bardzo intymne spotkanie przy tym mikrofonie, prawda? Kiedy powierza się drugiej osobie swoją historię. No muszę przyznać, że ten reportaż słyszę już po raz drugi i słuchając tego reportażu jakoś tak się zanurzyłam znowu w tej czasoprzestrzeni i w tej sytuacji w ogóle w obrazy widziałam. Jak wtedy. Ale to ma pani wrażenie, że to jest pani, czy to jest właśnie, że słucha pani kogoś, kto tak pięknie opowiada i że to niekoniecznie pani historia, jak to jest? Znaczy generalnie zawsze dziwnie się siebie słucha, no, tak. To na pewno, ale tak, ja słyszę siebie, ponieważ to, co mówiłam w czasie tego reportażu, w czasie tego nagrania było jakby zgodne ze mną, z prawdą, wypływało ze mnie, ponieważ czuję tak, a nie inaczej. Nie byłoby takiego przekazu, nie byłoby takiej bliskości, gdyby to nie była prawda. Jestem o tym przekonana. Pani wypowiada takie piękne zdanie. Wychowałam się na opowieściach. i my właśnie mamy taką opowieść dla Państwa. Zastanawiam się, co było tak naprawdę u Pani tym momentem przełomowym, że Pani poczuła, że tak, ja jestem u siebie, na swojej ziemi. Jak ta tożsamość w Pani się odezwała? W którym momencie to było? Muszę powiedzieć jedną rzecz bardzo istotną. No, ja urodziłam się w takim, a nie innym domu. Domu bardzo świadomym i w domu, w którym byliśmy wychowywani w takim poczuciu wartości, jeśli chodzi o kultywowanie tradycji, historię, o pamięć. Wartością była też świadomość. Czy ta łemkowszczyzna była bardzo ważna od samego początku? Wie pani co, ona się zmieniała tak naprawdę i z czasem to we mnie dojrzało. Natomiast ja byłam wychowywana od razu dwujęzycznie, a właściwie języka polskiego to nauczyłam się na ulicy, mieszkając w Pszczynie, ponieważ w domu rozmawialiśmy tylko po łemkowsku i dla mnie na przykład jest dziwne, ja nie potrafię z moim bratem albo mamą rozmawiać po polsku, ponieważ to nie jest, przestrzeń dla mnie języka łemkowskiego. A proszę powiedzieć, tak. Był taki moment, że rodzice się wstydzili, że rodzice właśnie, no bo to chyba było też często losem Łemków, że no jednak ten język serca, ten pierwszy język był skrywany, prawda? Tak, wie pani, w różnych rodzinach różnie to wyglądało. Ja, tak jak mówiłam na początku, urodziłam się w takim, a nie innym domu. U nas nigdy się nic nie ukrywało przed nikim. Tata był też osobą publiczną, działał społecznie na rzecz tej społeczności i walczył o prawdę, o prawa, o to, żeby ten ślad historyczny był dobrze poznany nie tylko przez samych Łemków i wypowiedziany, ale także gdzieś znalazł się w przestrzeni publicznej, więc dla mnie, ja w tym rosłam, dla mnie to było wszystko bardzo naturalne. Natomiast trudne było dla mnie to, że z miasta przeprowadziliśmy się na wieś i pamiętam, jak byłam bardzo zbuntowana, jak z oddala widziałam takie światła, w naszej wsi jest wytwórnia mas bytomnicznych, jest bardzo oświetlona, więc patrzyłam w tamtym kierunku i myślałam, że to jest Pszczyna. Oczywiście to się z czasem zmieniło. Przyjechaliśmy na ojcowiznę mamy, było gospodarstwo dziadków. Ja też teraz nie ukrywam, jestem z tego dumna, że mam takie doświadczenia jak pasienie krów, które wtedy akurat nie lubiłam, ale teraz jeśli o tym myślę, to myślę z takim pogodnie, z uśmiechem. Przypominam sobie te różne historie przy tym pasieniu. Więc... Czyli do tego też trzeba troszeczkę dojrzeć, prawda? Pani używa takiego pięknego określenia, że tożsamość łemkowska w tym wypadku to jest taka walizka bez kółek. Ciężko się czasem ciągnie taką walizkę? Tak, bardzo ciężko się ciągnie, ponieważ ona jest tak naprawdę wyładowana różnego rodzaju traumami, a te traumy nie zostały przepracowane. Mój ojciec, mama też byli pierwszym pokoleniem, które się urodziło po akcji Wisła. Mama już urodziła się w Bielance, w swojej wsi, tata natomiast nie, ale czuję na sobie to, co nie zostało przepracowane w naszej rodzinie i nie ukrywam, że sama teraz nad tym też pracuję, realizując na przykład różnego rodzaju projekty artystyczne. Artystycznie to też przetwarzam. Projekt tych otwartych drzwi to jest rzeczywiście coś absolutnie magicznego. Namawiam Państwa, żeby sięgnąć do zdjęć, również na profilu Studia Reportażu Polskiego Radia. Tam się te zdjęcia pojawiają. Pani Natalio, bardzo dziękuję, że dała nam Pani tę historię zamkniętą w reportażu i pozdrawiamy też chorą autorkę Monikę Chrobak, że Bardzo dziękujemy, że potrafiła nam tak ten świat przybliżyć. Świat innych, pisanych z dużej litery. A ja o traumie między innymi będę teraz rozmawiała z profesorem Jarosławem Syrnykiem z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan profesor jest w studiu Radia Wrocław. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Bardzo ważnym dla mnie jest, żeby też dodać, że pan profesor jest autorem ważnej, wydanej w ubiegłym roku książki Łemkowskie rozdroże. I cieszę się, że niedługo tak naprawdę od tej premiery możemy tutaj rozmawiać. Proszę sięgnąć po tę niezwykłą, taką bardzo kompleksową z tego, co opowiadają Łemkowie różni pozycje. No właśnie. Różni Łemkowie. Zacznijmy od takiego zdania, bo to moje pierwsze pytanie będzie takie prowokacyjne. Kiedy szukam gości do tego programu, kiedy szukaliśmy gości, z różnych stron nadchodził taki komunikat, ale uważaj, bo ten nie może rozmawiać z tym, a ten nie może rozmawiać z tym, a jeszcze ktoś nie chce mieć w studiu tego kogoś. I tak się zastanawiam, czy te różnice w badaniu kultury Łemków, że nie są tak naprawdę kluczem do zrozumienia tego problemu. Na czym polegają te różnice? Co dzieli Łemków dzisiaj? Dużo by opowiadać i dużo by mówić na ten temat, ale zacznę może od takiego stwierdzenia, że to wcale nie jest dziwne, że jesteśmy różni i to wcale nie jest taki fenomen, który należałoby tylko łączyć z społecznością łemkowską. Po prostu jesteśmy różni, po prostu wyznajemy różne wartości, w różne strony spoglądamy. No i można powiedzieć, że przez wiele lat, nawet powiedziałbym wiele dekad czy stuleci przed XIX wiekiem, to różne spojrzenie, ono w zasadzie było takim bogactwem, którym dzisiaj jesteśmy w stanie odtworzyć na podstawie pewnych niuansów językowych, poszczególnych obyczajów związanych z konkretną wsią, jedną czy drugą, czy z jakimś mikrorejonem. Natomiast w późniejszym czasie była taka tendencja do jakiegoś, nie wiem, czy pospiesznego, czy po prostu był to taki duch czasu, układania pewnych rzeczy dotyczących kultury, czyli z definicji różnorodnych rzeczy. Zechciałby pan profesor doprecyzować, na czym ten podział polegał, w znaczeniu, że Łemkowie mówili, że są Łemkami, czy właśnie Rusami, jak to wyglądało? Łemkowie o sobie mówili w bardzo różny sposób. Mówili o sobie, że są Rusinami, mówili o sobie, że są Łemkami. Więc to może jest kwestia etykiety, to jest jakby ta końcowa rzecz. Natomiast wydaje mi się, że ten XIX wiek on tutaj nam przyniósł pewnego rodzaju taką chęć właśnie układania czegoś, co jest do siebie podobne, tam, gdzie ludzie używali jakichś wyrazów, jakichś form językowych, na przykład właśnie tego łemkowskiego łem, tam gdzie były podobne obrzędy, tam gdzie w podobny sposób tworzono cerkwie, czyli takie łemkowska architektura, bardzo odznaczająca się strzelista w porównaniu na przykład z cerkwiami bojkowskimi. I to jakby zaowocowało takim kreśleniem mapy tej ludności, co wtórnie gdzieś tam potem zaczęło się zakorzeniać w świadomości ludności lokalnej. No i można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy my jesteśmy już w takim stadium trochę zmienionym przez te wysiedlenia, o których była już tutaj mowa, gdzie ten fenomen łemkowski, on się nam jawi jako pewna całość. Tylko teraz, jeśli chodzi o tą pewną całość, to są dwie co najmniej, jeśli nie więcej, perspektywy rozumienia tej całości. I one pewnie się nigdy nie zejdą. To za chwileczkę o więcej, być może o tej traumie związanej z wypędzeniami, czyli z akcją Wisła z roku 1947, ale jest z nami pani Anna, to posłuchajmy. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja, będąc 4 lata temu, wypoczywając w Iwoniczu-Zdroju, z taką moją znajomą, krakowianką zresztą, poszłyśmy z Rymanowa, do Wołtuszowej. Wołtuszowa to jest wieś, jak z opowiadań dzisiejszej pani bohaterki, wieś, której nie ma. To są wzgórza rymanowskie, to się idzie kwadrans od końca miejscowości Rymanów-Zdrój. I to była wieś łemkowska, którą bardzo wcześnie wysiedlono, bo latem 45 roku i mieszkańców wywieziono gdzieś w okolice Tarnopola. A potem, krótko po tej wywózce, jakiś oddział ukraińskiej armii powstańczej spalił całą wieś, aby tam nie osadzano Polaków. Natomiast no, niebywałą pamiątkę zabrali ci Łemkowie, bo chociaż wieś nie była duża, bo chyba do 30 gospodarstw, to była cerkiew. Cerkiew grekokatolicka, bo Łemkowie byli wyznania unickiego też, jak się tak mówiło. I opuszczając tę wieś, każda rodzina wzięła jakąś część wyposażenia tej cerkwi. No, wiem, ikony, krzyże. Gdzieś to zostało wywiezione. Ja nie wiem, ale tam z kimś z Rymanowa próbowałam rozmawiać. No, było to 4 lata temu, jeszcze przed wojną. W każdym razie nie słyszałam, żeby ktoś z dawnych mieszkańców tam wracał. Ale jakaś tam część ich, z ich wróciła. Bardzo dziękuję za tę opowieść, bo to znaczy, że jednak jesteśmy wyczuleni bardzo na tą historię i nawet będąc właśnie gdzieś chodząc po tych ścieżkach, staramy się zrozumieć te miejsca, żeby poczuć się, jak mówił bohater tej opowieści reporterskiej, jak w bajce. Jestem ciekawa, czy da się też wyczuć duchy miejsca, jak pani Natalia je wyczuwała w wioskach swoich rodziców. Panie profesorze, wracamy do historii, bardzo trudnej historii. Na ile to doświadczenie akcji Wisła, czyli tego wypędzenia w roku 47, jest traumą, którą noszą w sobie kolejne pokolenia Łemków? Ja na wysiedlenia z Łemkowszczyzny patrzę szerzej, bo myślę, że jeśli popatrzymy na to tylko przez pryzmat akcji Wisła, to wtedy no, niewiele chyba jesteśmy w stanie dokończyć. No tak, są też wcześniejsze, zrozumieć. Dobrze, no proszę. Są zdecydowanie wcześniejsze, dlatego że nawet to, o czym łącząca się z nami pani wspomniała, czyli wysiedlenia do Związku Radzieckiego w latach 1944-1946, tak, one zabrały ze sobą około 70% ludności łemkowskiej z tych 100-120 tysięcy, którzy zamieszkiwali na terenie Łemkowszczyzny. I rzeczywiście ta ludność została osiedlona w różnych miejscach, między innymi w okolicach Tarnopola, ale także została osiedlona w okolicach takiej miejscowości jak Donieck. W związku z powyższym to nadaje bardzo takiego no, znaczenia współczesnego. Wielu zresztą potomków Łemków dzisiaj służy w wojsku ukraińskim i broni Ukrainy przed inwazją. Jeśli chodzi o akcję Wisła, no to tutaj pani profesorze, a jedno zdanie, skoro pan nawiązuje do współczesności i tego, co się dzieje w tej chwili, to jak mówimy o Łemkach dzisiaj, to mówimy o jakiej liczbie, bo przecież przeprowadzone spisy powszechne jednak wskazują te jakieś o Łemkach cyfry. W Polsce, tak, o Łemkach w Polsce możemy mówić, powołując się na Narodowy Spis Powszechny, i około 13-14 tysięcy osób zadeklarowało tożsamość łemkowską, różnie przez nich na pewno rozumianą, jako pierwszą albo jako drugą. Ja tu nie będę się wikłał w szczegóły techniczne. Tak, te pytania były bardzo skomplikowane o tożsamość. W każdym razie to jest ta liczba, więc możemy tutaj porównać ten poziom wyjściowy około 120 tysięcy Łemków, którzy zostali wysiedleni. Większość, tak jak powiedziano, na wschód, natomiast około 30% tej liczby została wysiedlona na tak zwane ziemie zachodnie, czy ziemie odzyskane, jak się wtedy mówiło, czyli w ramach akcji Wisła od 1947, a ostatnie rodziny tak naprawdę w 1951 roku, bo pojedyncze miejscowości na tak zwanej Rusi Szlachtowskiej, czyli to jest powiat Nowy Targ, były wysiedlane właśnie dopiero w 1950 pierwszym roku. Także jeśli chodzi o potomków Łemków gdzie indziej, no to trzeba sobie tutaj odwołać się do szacunku albo do spisów powszechnych. Z oczywistych względów spisy powszechne dzisiaj w Ukrainie nie były przeprowadzane, więc trudno powiedzieć, ilu potomków Łemków mieszka w Ukrainie. Tak samo trudno powiedzieć, ilu potomków Łemków mieszka w Ameryce albo w Kanadzie, bo przecież ta emigracja wcześniejsza też miała miejsce, tak, w tamtą stronę. O tej emigracji jeszcze chwilkę powiemy, ale... Jeszcze tylko dopowiem, jeśli można, bo żebyśmy nie zapomnieli o Łemkach, czyli osobach, które się identyfikują jako Rusnacy na Słowacji, więc mamy tutaj taką perspektywę. Oczywiście z naszej najważniejsza grupa to są nasi Łemkowie, czyli ta grupa, która dzisiaj deklaruje się jako Łemkowie, około 13-14 tysięcy osób. I jakby miał pan powiedzieć, jakie są cechy konstytuujące ich? Jeśli oni mówią o tym, że tak, my jesteśmy Łemkami, to co się dzieje? I te wypędzenia wcześniejsze, i akcja Wisła. Czy to jest przywiązanie też do ziemi, do chat, do gór? Co mówią? No, ja zawsze się zmagam z taką sytuacją, gdzie te bardzo takie serdeczne, ciepłe, intymne opowieści o Łemkowszczyźnie, ale nie tylko o Łemkowszczyźnie, też o na przykład Podlasiu czy o Chełmszczyźnie, one trochę w momencie, kiedy ja zaczynam opowiadać o tym, że mamy rok 2025 i mamy nowoczesnych Łemków, to znaczy ludzi, którzy wykonują wszelkie zawody takie, jakie wszyscy wykonujemy, są lekarzami, są adwokatami, są historykami, są językoznawczyniami na przykład, czy językoznawcami i tak dalej. W związku z powyższym, to mówimy o innej kategorii w ogóle społecznej na dzień dzisiejszy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego patrzenia na Łemków przez pryzmat tego Łemka siedzącego w szurze, czyli w chacie z fajką, nie wiem, czasami obutego, czasami nieobutego, a zapominamy, że ten czas na Łemkowszczyźnie, on też nie stał w miejscu, tam też się dokonały procesy modernizacyjne, ludzie podróżują po świecie. Jeśli pyta mnie pani o to, co konstytuuje, czy to, co jest takim elementem konstytuującym, to myślę, że to jest to właśnie przekonanie, że to jest moje, że to, co jest łemkowskie, jest moje. I teraz nasycanie tego jakimiś wartościami to jest kwestia już drugorzędna. To znaczy, jeśli ktoś dodefiniuje sobie, że to moje jest związane z pamiętaniem o jego przeszłości czy przeszłości jego rodziny, to będzie ważne. Jeśli ktoś powie o religii, to będzie dla tej osoby ważne. Jeśli ktoś zbierze ileś elementów i powie, że to jest moje, bo to jest religia, bo to jest przeszłość, bo to są obrzędy, to jest tradycja i tak dalej. Język na przykład. Więc można... Może nawet od tego powinniśmy zacząć, tak? Więc to wszystko będzie stwarzało taką mozaikę pokazującą, że najważniejsza jest, myślę, że to jest ten element, który powinniśmy dzisiaj też bardzo pielęgnować. Znaczy, myśmy wyszli z pewnego takiego kolektywistycznego narzucania różnym osobom koniecznego wyboru do tego, żeby albo określenia tego, kim ty jesteś, prawda, czy ty jesteś taki, czy jesteś inny. Natomiast dzisiaj tą dominującą, i mam nadzieję, że to przetrwa, bo mamy czasy bardzo dziwne, ale że to przetrwa, że tą dominującą przesłanką będzie jednak taka moja własna, indywidualna chęć określenia się jako członka jakiejś zbiorowości, jakiejś większej całości. Co czujesz, wcale też nie musi wykluczać łączności z inną, bo to też mamy takie nawykowe mówienie o tym, że mamy większość, mamy mniejszość. No mamy całe społeczeństwo, które jest pewną mozaiką, pewną wartością samą w sobie, i myślę, że to też jest ważne, żeby traktować właśnie wszystkich nas, członków tej naszej polskiej społeczności, jako osoby, które ją konstytuują, ubarwiają, tak? Wzmacniają, dodają pewnych takich elementów, że to nie jest większość i mniejszość, tylko że jesteśmy tutaj wszyscy wspólnie obywatelami polskimi. Jeszcze jedno zdanie, bo jak pan profesor mówi o tym, o tej współczesności, to przecież takie nazwiska, jak to zaskoczyło mnie, muszę powiedzieć, pewnie jak wielu, Andy Warhol, który jest Łemkiem, prawda? No bo Nikifora Krynickiego to oczywiście wszyscy kojarzymy i Jerzy Nowosielski, wielki polski malarz po ojcu również. Ale jest z nami, panie profesorze, pan Adrian, to jeszcze oddamy mu na minutkę dosłownie głos. Słuchamy pana. Halo? Dobry wieczór. Dobry państwu. Wieczór. Witam serdecznie. No, ja mam taką opowieść, ponieważ moja babcia już świętej pamięci 3 lata temu zmarła, ale ona rodziła się w Wirchni. No, był taki podział jeszcze Gładyszów-Wirchnia z tego czasu. Teraz to w zasadzie tego, co ja się orientuję, to już tylko Gładyszów. A to, co pan profesor tutaj wspominał, że przecież okej, akcja Wisła to jest jeden temat, ale też ta emigracja właśnie za granicę to jest druga strona medalu. No to ja tak prezent na 40 urodziny sobie zrobiłem i pojechałem szlakiem właśnie mojej rodziny, która emigrowała do Stanów i do Kanady. Piękny czas, gdzie miałem możliwość odwiedzenia cmentarzy w stanie Ohio, czy gdzieś w North Carolina. No i ja pielęgnuję w sobie tą moją cząstkę łękowską. Muszę powiedzieć, że moja ciocia, która jeszcze żyje, ma 94 lata, której mama emigrowała tam właśnie tutaj z Polski, to była mojej prababci siostra. To jej córka jeszcze żyje w Stanach Zjednoczonych i ona myśli o sobie jako, że ona jest Rusinem. Tak, że ona jest Rusinem w zasadzie i że tutaj jak najbardziej oni pielęgnują sobie to, że nie są Polakami, tylko właśnie są Łemkami. A mówi w języku? Rusinami. Rozmawiał z nią pan po łemkowsku? Już nie. Już bardzo niewiele, tylko parę słów dosłownie potrafiła tylko powiedzieć, ewentualnie zaśpiewać jedną piosenkę. No ja zbudowałem swoje drzewo genealogiczne w tym czasie, kiedy byłem właśnie tutaj w Stanach i miałem przyjemność z nią rozmawiać osobiście. No i ówczesne czasy, gdy mamy dostęp do tych mediów społecznościowych. To jest co możliwe. Co za przepiękna historia. Bardzo panie Adrianie, bardzo panu dziękuję. Jeszcze wracam do pana profesora na końcu, żeby zapytać. No właśnie, bo to jest taka piękna opowieść tego młodego pokolenia. Ludzi, którzy odkrywają swoją tożsamość. Czy pana zdaniem to jest rzeczywiście taki nurt, który się dzieje, że ci ludzie, którzy gdzieś tam znajdują w sobie tę cząstkę Łemka, jak to powiedział przed chwilą pan Adrian, będą starali się do tego wracać? No ja mam nadzieję, że tak. Ja mam nadzieję też, że będą ku temu możliwości i też atmosfera będzie sprzyjała do tego, żeby odkrywać sobie właśnie te cząstki nas samych, naszego ja. Bardzo ciekawe to bywają czasami odkrycia, zaskakujące. No tutaj to też pokazuje, że ta rzeczywistość naszych dziadków czy pradziadków, ona była taką rzeczywistością bardzo dynamiczną, na całe szczęście, ale też pokazuje to, że te nasze czasami takie stereotypowe, zaszufladkowane spojrzenia dotyczące tego, kto jest kim, jak to wyglądało w przeszłości, jakie to są sztywne kategorie, że ono z tym życiem, które buzowało w tych wioskach, miejscowościach galicyjskich, czasami ma coś wspólnego, a czasami jest bardzo, bardzo, bardzo dalekie. Tutaj a propos tej eskapady do Stanów Zjednoczonych w latach 70. Fantastyczna opowieść. Panie profesorze, ja panu powiem jedno zdanie, bo rzeczywiście musimy już za sekundkę kończyć, że ja właśnie dlatego robię te programy o tożsamości, żeby takie zdanie na końcu wybrzmiało, że ta mozaika to jest bogactwo, z którego można czerpać, a na pewno nie można się tego wstydzić. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Natalia Chładyk, profesor Jarosław Syrnyk,